ki likolo awa Kombe kombe Ayi belinga mwana nandako Kombe kombe Ndeke ama beo Mwana nangali pasa Ake iwa piyo bandeko Kelele, kelele Mama mapasa Kelele, kelele Mama mapasa Mapasa, mapasa Banango ya mani Mapasa, mapasa Banango ya kisi Simbe, nzuzi wapyo Ye mama mbo, mpia wapyo Ye mama shako, womba wapyo Ye mama kanku, mbuyi wapyo Kelele, kelele, mama mapasa Kelele, kelele, mama mapasa Mapasa, mapasa, banango ya mai Mapasa, mapasa, banango ya kisi Kombe, kombe, aleka kilikolo awa Kombe, kombe Belinga mwana nandako Kombe kombe Neke ama beo Mwana nangali pasa Ake iwa piyo bandeko Ye mama nsimbe Nzuzi wapyo Ye mama mbo Mpia wapyo Shako, bomba wapyo Ye mama kanku, mbuyi wapyo Kombe kombe, desangai, mwana nanga. Kombe kombe, desangai, mwana nanga. Kombe kombe, desangai, mwana nanga. Kelele, kelele. Mapasa, mapasa. Kelele, kelele. Mapasa, mapasa. Kelele.